مرغیوں کی جو فیڈ کھلائی جاتی ہے اس کے بارے میں سنا ہے کہ اس میں حرام اشیاء شامل ہوتی ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میں نے بھی سنا ہے کہ اس میں حرام چیز شامل نہیں کی جاتی، اب دو سنائی برابر ہوگی نا، مومن سنی سنی بات کے پیچھے نہیں چلتا۔ ہم نے ایک اصول بیان کیا تھا، جلالہ۔ جلالہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جانور جو اپنی خوراک، اپنی خوراک نہیں گندگی کو خوراک بناتا ہے، کرم اللہ وجوہ کو۔ ایسا جانور دودھ دینے والا ہی کیوں نہ ہو، گائے بھینس ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نے بات پیش کی تھی، اس کو 3 دن باندھا جائے گا، اس کا دودھ نہیں پیا جائے گا، نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا۔ 3 دن باندھنے کے بعد جب اس کو چارہ کھلائیں گے، اس کے بعد اس کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے اور اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ مرغی ہے یا کوئی اور چیز، لیکن جلالہ کا جو صحیح مفہوم محدثین نے پیش کیا ہے کہ وہ اس انداز سے اتنا زیادہ یہ استعمال کرے کہ اس کے گوشت میں وہ سمیل آنی شروع ہو جائے، ایسا گوشت یا ایسا جانور دودھ وہ نہیں پیا جائے گا۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات، میں تو نہیں کہوں گا لیکن حدیث نے کہہ دیا ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ کوئی ناراض ہو کے غصے میں آ کے یہ نہ کہہ دے، حدیث کا ترجمہ یہ ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کرتے۔ اگر واقعتاً ایسی چیز ہے تو ہمیں اس کے بارے میں احتیاطات اختیار کرنی چاہیے، اور اگر ایسی چیز نہیں ہے تو سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کرنا یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے۔